przygniotę do podłogi. One day, mother and father, there is a time for another camper. Fever, fever, fever. This is the time for another rules. One day, Tommy Iommi. This is the time for Grommy the Grommy. One day, telewizja kłamie. Telewizja mnie nie złamie. One day, going under. This is the time for a used to come. Fever, fever, fever. Macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, nie wasza władza na świecie, hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie.